Die de waarheid pretenderen. Ja, die doen alsof ze het allemaal weten. Ja. Nee, dat is inderdaad een van de grootste overeenkomsten. Is dat ze de afspraak hebben met het publiek dat ze oneerlijk zijn. Mm-hmm. Dat dat de bedoeling ook is. En waar ik ook wel achter kwam tijdens het schrijven is de manier waarop je een verhaal opbouwt, dat het heel erg kan lijken op de manier waarop je een illusie opbouwt, stapgewijs. Kun je daar een voorbeeld van geven? Of waar moet ik dan aan denken? De spanningsboog? Of ja, precies. Informatiedosering? Informatiedosering, spanningsbogen. Het moment weten waarop de aandacht verslapt ook juist. Want dat is het moment waarop je eigenlijk met de volgende act begint. Of je voorbereidingswerk doet. Om ze weer in de maling te nemen. Juist als ze eventjes niet opletten. En dat was voor dit boek wel een uitkomst om daarin te duiken. En ook gewoon die regels van het illusionisme soms ook echt één op één toe te passen in dit verhaal. Denk je dat je er ook als schrijver van geleerd hebt om over al die illusionisten te lezen? Dat je letterlijk ook een betere schrijver heeft gemaakt? Oh, beter weet ik niet. Ik hoop het wel. Het was in ieder geval een heel fijn iets om op terug te vallen als ik zelf niet meer uit de puzzel kwam. Dan kon ik gewoon in plaats van een schrijfhandboek kon ik gewoon op een basisboek voor het opbouwen van illusies terugvallen. En dat heeft me meer dan eens uit zo'n doodpunt geholpen als ik echt vast zat in dat verhaal. In de structuur letterlijk, ja. Een oplossing. Ja, dat bood dan een oplossing. Ja, en ja. Dat was echt wel nodig. Ja, 7 jaar heb je erover gedaan. Nou, het schrijfplezier spat echt van de bladzijdes als in dat het heel fantasierijk is, met heel veel vertellust geschreven. Maar was het proces van het schrijven evenredig plezierig? Nee. Vertel. Nee, verre van. Kijk, de researchfase is heel, heel leuk, want het dat allemaal uitpluizen en compleet in die wereld en geschiedenis van het illusionisme duiken is heel leuk. Want je komt fantastische, hele frappante types tegen met waanzinnige stunts en trucs. En dat je, ja, het is een goudmijn. Maar het schrijven zelf, schrijven is sowieso niet leuk per se. Soms wel als een scène in één keer lukt of als die gewoon goed staat. En als het af is natuurlijk, dat gevoel van voldoening. Mm-hmm. Eventjes dan, want daarna ga ik weer twijfelen, is het wel goed genoeg. Maar juist omdat het dit keer zo'n puzzel moest zijn die echt als een uurwerk klopte, was het bij het schrijven was vaak heel frustrerend in dat vastlopen. Want als ik ergens iets aanpaste, dan moest ik weer terug. Dus als ik een aanpassing maakte in hoofdstuk 12 en ik besloot een soort van requisiet toe te voegen, dan moest ik terug naar hoofdstuk 3 en dan moest het daar al geïntroduceerd worden, zodat het niet uit de lucht kan vallen verderop. Dus het was heel veel heen en weer schuiven en puzzelen. En ja, zo'n verhaal dat schrijf je natuurlijk ook niet op chronologische volgorde. Dus het was ja, ik ging op pad met het idee, ik maak een puzzel, maar op een gegeven moment werd het gewoon een puzzelhel. Je had gewoon je eigen puzzel te ingewikkeld gemaakt. Ja. Ja. Ja. Maar je bent wel uitgekomen. Uiteindelijk. Uiteindelijk. Na heel veel ploeteren. En hoe ben jij als het mislukt? Hoe zit jij dan? Zit jij dan te schelden achter je bureau? Of ga je een tijdje niet schrijven? Of wat doe jij dan? Oh, ik heb alles wel geprobeerd, inderdaad. Ik ga eerst schelden, vloeken, tieren en dan ook heel boos zijn op mezelf. Waarom lukt het niet? En dat weet je wel, want je maakt het te moeilijk. Het moet makkelijker. En ik weet wel dat het beste is om het een tijdje weg te leggen. Maar dat vind ik heel moeilijk. Want ik heb dan toch het idee, je zult zien, op het moment dat je je omdraait, dat dan de oplossing wel komt. Dus laat ik maar in de buurt blijven dan van dat boek. Mm-hmm. Dus het was een tamelijk intens proces. Maar de voldoening is er dan wel als die ineens past. En voel je die voldoening nu nog? Het is af. Weet je wel, begin juni is het uitgekomen. De eerste goede recensies zijn binnen. Heb je een soort aanhoudende voldoening wel? Nee. Of heeft dat ook een soort inflatie meteen? Ja, dat gaat ook met het wisselt. De ene dag ben ik heel tevreden. En ik denk, nou ja, dit is ook meer zat er niet in. Het heeft ook wel lang genoeg geduurd. Mm-hmm. Maar ik ben wel inderdaad iemand die vrij snel denkt... het had misschien toch beter gekund. Heel perfectionistisch. Ja. Hard ook voor jezelf. Ja. Ja, zelfkastijding is mijn ding. Ja, en je hebt dus 7 jaar over dit boek gedaan. Je debuteerde in 2010. Ja. Heel flamboyant. Je was 22. Ja. En je had uitgeverij benaderd. En je werd afgewezen. Toen heb je de stoute schoenen aangetrokken. Je bent mensen op straat gaan filmen. Die had je gevraagd, wil je een soort reactie op een fictief boek geven? Dat deden ze ook fantastisch. Dat heb je in ieder geval naar Prometheus gestuurd. En daar mocht je komen praten. En toen had je binnen no time een boekencontract. Ja. Met enorm veel bravoure ben je dan binnengestapt. Dat werd het boek Alles is altijd fictie. Dat werd ook meteen genomineerd voor de Academica Literatuurprijs. Daarna kwam vrij snel, of 3 jaar zat er tussen, Dit blijft tussen ons, je tweede roman. Dat werd weer genomineerd voor de Halenwijnprijs. En dan nu, 7 jaar later, Charlatans. Je bent Rotterdammer in hart en nieren. Mm. En volgens mij kunnen we het al wel vaststellen. Schrijver tot op het bot. Dit is nu Charlatans. Hoe is dit boek ontstaan? Het eerste idee hiervoor ontstond toen ik nog bezig was met het vorige boek. En toen wilde ik... Diep blijft tussen ons. Dat was een boek over 16 buren op een pleintje. En dat was vanuit 12 perspectieven. En toen was ik moe. Ook weer ingewikkeld gemaakt. Ja, story of your life. Precies. Dus ik dacht, nu wil ik iets simpels. Nu heb ik geen zin meer in ingewikkeld en moeilijk. Dat is zeker niet gelukt. Nee, dat is allemaal mislukt. Ik was toen nog van plan om een soort korte verhalenbundel te schrijven. Over 10 avonturen die zich allemaal zouden allemaal plaats moeten vinden in een hotel. En in een van die avonturen kwam er een goochelaar langs, of in een van die korte verhalen. En dat is vreselijk uit de hand gelopen. Dat werd het hele boek. Ja, dat werd het hele boek. En voor de mensen die het nog niet hebben gelezen, kun je heel kort neerzetten waar het over gaat? Oef. Oké. Het gaat over... je volgt in Charlatans, volg je Nora de Klerk. Dat is een jonge vrouw die terugkeert naar haar geboortestad Stokerdam. Een fictieve stad. Waar je nog werkelijk onbereikbaar kan zijn, dus zonder internet. En dit is een hele populaire vakantiebestemming voor toeristen. Want je kunt er helemaal tot rust komen. En die rust die wordt in stand gehouden door het bureau Corrigerende Dienstverlening. En alle burgers in Stokerdam hebben een samenlevingscontract afgesloten met de overheid. En zo hebben ze een soort van rust, reinheid, regelmaat. Maar als Nora dan terugkomt in Stokerdam, dan gaat ze dus naar haar familie. Die daar is achtergebleven. Die hebben een familiehotel. En dat familiehotel is compleet in verval geraakt in haar afwezigheid. En zoveel sprake van rust, reinheid en regelmaat is er onder de oppervlakte eigenlijk niet. En ze raakt dan eigenlijk verwikkeld in een... in een grote avontuur waar twee van haar neven bij betrokken zijn. De ene neef die heeft het gemaakt tot raadslid in het stadhuis. En die doet mee aan de burgemeestersverkiezingen van Stokerdam. En de andere neef die is juist totaal de andere kant op gegaan. Dat is de illusionist uit het verhaal. En die is voortvluchtig als ze aankomt. Daar is van alles mee aan de hand. En dat, al die lijntjes komen uiteindelijk samen in een hele magische apotheose. Ja, ja. Een hele toestand. Ja, ik wilde ook wel dat het... toen ik wist dat het niet meer 10 korte verhalen zouden worden. En ik veel meer op dat illusionisme ook ging zitten. Toen wilde ik ook wel dat het... Ik weet niet, ik wilde uiteindelijk dat het zou lezen als een soort avondvullende voorstelling. Dat je gewoon binnenkomt als lezer en dat je meegesleept wordt op avontuur. En er kan elk moment iets verschijnen vanuit het zijtoneel. Nou, ik kan wel zeggen, voor mij in ieder geval als lezer, dat dat is gelukt. Je kan het lezen als een avonturenroman. Het heeft ook elementen van een gothic novel. Het is een familieroman. Het is ook science fiction. Het is een dystopisch roman. Het is heel veel tegelijkertijd. Dus er is inderdaad, je kunt op alle kanten op lezen. Allerlei kruisverbanden maken. Er is heel veel, je geeft heel veel in het boek. Het omslag is ontzettend mooi. Dat viel me ook meteen op. Je ziet de stad, dat is waarschijnlijk dus Stokerdam. Mooie gouden letters. Het is ook heel aantrekkelijk gewoon om te zien. Heb jij dit zo bedacht? Nee, maar ik heb toen inderdaad het omslag gemaakt moest worden, wel wat voorbeeldjes opgestuurd waar ze wat ik ongeveer wilde. Maar de ontwerpers van Moco Ontwerp die hebben er echt iets fantastisch van gemaakt. Ik ben ook heel blij. Je bent zelf ook heel blij mee. Ja, ik ben er heel gelukkig mee. Ja. Ja, ik ben er echt heel gelukkig mee. Hij is soort van, ik was natuurlijk nog bezig met het boek toen ik al wist hoe hij eruit moest zien. Dus soms hielp het ook wel als ik vastliep dat ik wist, maak het nou maar af. Andersom. Dan zag je het voor je en dan ging je hier naartoe schrijven. Ja, precies. En dat hielp enorm. En ik ben vooral ook blij dat hij op een bepaald manier ook symmetrisch is. Hij heeft ook iets weg van een pakje speelkaarten. Ja. Daar ben ik echt heel gelukkig mee. Een belangrijke lijn in het boek is een soort vragen over wat is goed burgerschap, je burgermansplicht. Hoe verhouden burgers zich tot een overheid? Stokerdam, daar kunnen we natuurlijk Rotterdam in herkennen, maar dan in een totaal dystopische versie. Een gebied, een soort afgesloten stad waar weliswaar geen criminaliteit is en iedereen werk heeft, maar waar je verplicht wordt met een participatiecoach te praten. Ja. Waar je eigenlijk ook voortdurend moreel en geestelijk verantwoording af moet geven. Is dit boek voor jou een politiek statement ook? Van jongens, waar gaan wij heen? Zo kan je het namelijk ook nog lezen. Zo kan je het ook lezen. Nee, ik ben niet vertrokken vanuit het idee van, goh, ik maak een pamflet en een politiek statement. Want ik maak fictie en geen opinies. Maar het is wel iets natuurlijk waar ik ook mee bezig was onderweg. Het is, wat je zegt, het zijn allerlei verschillende genres door elkaar heen. En een daarvan is inderdaad ook een politieke roman. En ik was destijds ook bezig met privacy-vraagstukken en klokkenluiders en Snowden. En wat betekent het nou om alles prijs te geven? En dat is iets wat we natuurlijk eigenlijk al doen. Want als je een smartphone hebt en je maakt gebruik van wat apps of een mailprogramma of wat dan ook, we gaan de hele dag akkoord met allerlei voorwaarden en voorschriften. En dan is er weer een update en dan is de vraag, ga je akkoord met alle voorwaarden van, weet ik het, iTunes of Facebook of ga zo maar door. En iedereen klikt op, ik ga akkoord. Maar niemand leest waar ze nou precies mee akkoord gaan. En ik was en toen dacht ik, laat ik dat in de vorm van zo'n samenlevingscontract gieten. Mm-hmm. Kijken wat er dan gebeurt. Ja, dit klinkt nou heel technisch of heel hoe moet ik zeggen, conceptueel. Mm-hmm. Maar laten we heel even een stukje horen. Want het is juist heel sprankelend en met heel veel verbeelding geschreven. Even om een idee van jouw vertellersstem te krijgen. Oh ja. Even kijken, het is een flash. Zal ik even inleiden? Ja. Dus Nora de Klerk is terug dan in Stokerdam gekomen. Die is naar het hotel gegaan. En dit is een herinnering aan een tijd dat zij vroeger bij haar tante Teresa, die toen het hotel runde, ging logeren. En dan sliep ze bij haar neven, Lorenzo en Gabriel, in de hotelkamer 401. Ja. Op het luchtbed, verstopt in de cocon van haar slaapzak, luisterde ze naar Lorenzo's spookverhalen over de bewoners van rusthuis Het Zonnegloor, die 's nachts in beweging kwamen. Zoals de vrouw zonder benen. Ooit de assistente van een goochelaar met een rampzalig gevoel voor timing, die elke nacht op haar handen de trappen op en af klom omdat ze net niet bij het knopje van de lift kon. En Filter, Een ex-inbreker die op hete daad betrapt werd tijdens een klus en door zijn rug was geschoten. De kogel had een perfecte tunnel achtergelaten en Filter had zijn bijnaam gekregen toen hij op een hete zomerdag aan de rand van een zwembad een sigaret had opgestoken en de rook tot groot vermaak van zijn vrienden uit het gat in zijn onderrug liet ontsnappen. Een truc waarmee hij grof geld had verdiend in een anti-rookcampagne. Nora was niet bang voor de wonderlijke bewoners van het zondegloor, maar wel voor degene aan wie ze 's nachts waren overgeleverd. Ze verstopte zich nog dieper in haar slaapzak en zette zich schrap voor de griezeligste van allemaal. Zuster Raspe, die op haar nachtelijke rondes aan de deuren stond te luisteren naar het gereutel en gehoest, wachtend tot ze iemand uit zijn lijden kon verlossen met haar morfinespuit. Inger zuster Raspe. Zuster Raspe, ja. Ja. Naast heel veel andere dingen kun je het boek ook lezen als een pleidooi voor de verbeelding, voor kunstenaarschap, voor vrije geesten, omdat juist de mensen die niet binnen de regeltjes, binnen de lijntjes kleuren, de eerste mensen zijn die uit de maatschappij worden gestoten in dit soort maatschappijen. Ja. Waar komt jouw fascinatie met de buiten de lijntjes kleurders vandaan? Want er is een diepe liefde, ook hoe je ze beschrijft. Het zijn de mensen die het leven kleur geven. Die mij althans bijblijven. Die zich natuurlijk ook gewoon heel goed lenen voor personages. Mm-hmm. Dat is ook zo. Bijvoorbeeld zo'n filter. Die heb ik ook ergens opgedoken in die researchfase toen ik bezig was met al die illusionisten. Dat was een voormalig soldaat uit de Eerste Wereldoorlog die ook echt door zijn rug was geschoten. En dit was wat hij deed. Dat kon hij. Ja, dit kon hij. Hij kon roken uitblazen. En uit zijn onderrug het uitblazen. die spreken enorm tot de verbeelding. En het werkt natuurlijk goed als een... Dat contrast tussen inderdaad de mensen die gek zijn van de regeltjes en rust, reinheid, regelmaat. Ik denk ook uiteindelijk dat... Ik ben in het boek inderdaad bezig met de mensen die uitzondering zijn op die regel. En ik denk ook wel dat je dat het liefst zou willen zijn. In ieder geval in fictie is dat... In hoeverre ben je het zelf? Ja, ik ben misschien ook wel een buitenbeentje. Op wat voor manier? In vrij letterlijke zin, als ik schrijf, ik sta buiten de samenleving op een bepaalde manier. Ik neem er niet heel erg aan deel. Ik bekijk het allemaal heel erg van een afstand, veilig vanuit mijn werkkamer. Mm-hmm. Volg ik wat er buiten gebeurt. En ik vind dat een... Vroeger op school en in groepen heb ik dat ook altijd. Ik snap wel wat er prettig is aan onderdeel uitmaken van een gezelschap of een groep mensen. Maar ik wantrouw dat ook vrij snel, groepen. En is dat ook omdat je er negatieve ervaring mee hebt? Dat je zelf langs de randen bent komen te staan? Nee, niet per se, maar wel... Je levert er iets voor in als je onderdeel uit wil maken van een groep. En wat dan? Een stukje autonomie. Dat is het. Ja, mensen zijn natuurlijk toch sociale dieren. En het geeft een gevoel van veiligheid. En dat snap ik allemaal. En soms verlang ik daar ook naar. En soms heb ik dat ook even. Maar het gaat me al vrij snel benauwen wat je ervoor moet inleveren om de lieve vrede te bewaren in zo'n groep. Dat je in de pas blijft lopen. Ja. En dan... Dus het is dubbel. Het is net zoals dat schrijven is soms natuurlijk ook dubbel. Je moet heel veel alleen zijn. En dat is aan de ene kant heel, heel prettig. Ik kan heel goed alleen zijn. En soms is dat nou juist weer hetgene waar je dan benauwd van wordt. Als je wekenlang binnen hebt gezeten, dan verlang ik weer naar mensen. Jij bent zelf opgegroeid in Delfshaven, in Rotterdam. Ja. In Stokerdam hebben we de wijk Lefshaven. Ja. Hoe was dat toen in jouw tijd? Want in het boek is Lefshaven een soort gedegenereerd en daarna hebben ze alle herstelwerkzaamheden geprobeerd. Maar hoe zag het Delfshaven van jouw jeugd eruit? Wat was dat voor decor? Ja, levendig. Ja, deels Haven, jaren 90. Ik bedoel, ik weet wel... Ik was natuurlijk een kind, dus ik zag niet al het soort van per se dat er iets mis mee zou zijn. Het was gewoon een hele kleurrijke wijk. En vooral ook bij ons thuis kwamen kennissen en vrienden van mijn ouders. Gewoon ook hele bonte types die ze dan in het verleden hadden opgedaan. Die kwamen dan langs. Ja, wacht, in het verleden hadden opgedaan? Dat moet je even uitleggen. Ja, mijn vader heeft een tijd als vrijwillig in een buurthuis gewerkt. En mijn moeder is kleuterjuf, maar die heeft ook wel een iets wilder verleden gehad. En beeldkunstenaar ook wel. Mm-hmm. En ik weet niet, daar kwam best wel een stroom aan mooie typetjes in mee. Dus dat... Ja, goed, het waren allemaal heel verschillende types. Maar er zat bijvoorbeeld iemand tussen waarvan ik toen nog niet zo goed begreep wat er met hem aan de hand was. En naarmate je ouder wordt, dan heb je op een gegeven moment door... oh, dat is iemand met een heroïne verslaving. Daarom is die om de zoveel tijd heel verdrietig. En dan verdwijnt hij een paar weken of maanden van de radar. En die kwamen dan... als ik dan uit school kwam, dan zat de huiskamer wel eens vol met dit soort types ook... die ook op een bepaalde manier buiten de samenleving vielen. Die dan deze man die stond een keer 's avonds aan de deur... om onze hele dure stofzuiger te verkopen. Dat had je nodig. Ja. Ja, het was echt een fantastisch ding. Dat weet ik nog wel. Want er kwam shampoo uit. Nee, natuurlijk wel. Ook geen geld voor zo'n dure stof. Niemand heeft daar geld voor. Hou op, joh. Nee, er kwam shampoo uit en weet ik veel. Je kon je dezelfde been masseren. En hij stond erop dat hij echt de hele demonstratie gaf van dat ding. Terwijl mijn vader ook bleef zeggen, ja, weet je... Dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen, want we hebben er helemaal geen geld voor. Maar ik wil het gewoon toch laten zien. Maar dan is het toch ook helemaal niet raar als je zo'n bonte stoet aan paradijsvogels hebt langs zien komen en ze bij jou in de huiskamer zaten, dat je daar een soort voorliefde voor ontwikkeld. En ook de verhalen die ze waarschijnlijk vertellen. Ik weet niet of dat jij overal bij betrokken werd. Of dat jij die verhalen ook allemaal hoorde. Ja, veel van die verhalen wel. Mijn vader die was... mijn vader kon ook wel goed verhalen vertellen, want die was zeeman. Al toen ik geboren werd, toen hij heeft zijn rug kapot gewerkt. Dus die was... arbeidsongeschikt en die was dan thuis. Dus die nam de opvoeding... op zich. Ik kon heel goed inderdaad verhalen vertellen. En dat als ik thuis kwam uit school, dan zaten we met z'n tweeën bij het raam. En dan naar mensen kijken buiten en verzinnen wat er met ze aan de hand was. En inderdaad, de types die dan bij ons aanwaaiden, daar werd ik ook bij betrokken. Van, wat denk jij ervan? Wat heerlijk. Ja, wat voor advies heb jij hiervoor? Voor deze meneer die niet lekker in zijn leven zit op dit moment. Ja. Ja, ja, en dat was ook een man, dat was een Jehovah's getuige. En die kwam ook om de zoveel tijd langs. Maar wel met de afspraak, hij mocht langskomen voor de koffie. Maar niet beginnen. Niet over God beginnen. Nee, we gaan niemand bekeren. Nee, oké. Okay. Oh, ik... Ja, ik wil nog veel meer hiervan horen. Wij gaan ook verder praten zo als podcast. Maar in verband met voetbal hebben we nu een wat kortere uitzending. Dus ik ga je nu al even vragen... De tegel. Ja. Weet je wat je erop gaat zetten? Heb ik natuurlijk de hele dag over zitten stressen. Dus je moet iets heel slims op die tegel zetten. En dan schiet je niks te binnen. Dus ik denk dat ik gewoon... Motto wat ik in het boek ook gebruik. Het is... Van Houdini. Van Houdini. Ja. Ja. En dat luidt? My brain is the key that sets me free. Ja, mooi. Dan ga ik het zo netjes mogelijk proberen te doen. Wacht even hoor. Dat zal een schrijver toch wel besteed zijn? Nou, schootschrift. Het is... My brain is the key that sets me free. Mooi. Nou... Dankjewel, Daphne. Ik heb erg genoten van je boek. En Ja, ik hoop dat je nog heel veel meer paradijsvogels gaat opvoeren. Dames en heren, dit was Kunststof met schrijver Daphne Huisde over haar nieuwe roman Charlatans. Een korte uitzending in verband met voetbal, maar wij praten hier nog een half uur door in de studio. En dat hele gesprek is te horen als Kunststof podcast. Straks hier op NPO Radio 1. Dank mevrouw Huisde. Dit was aflevering. En schrijven we thuis nog mee? 4757. Nou ja, morgen is er Mangiare. En maandag zijn wij er weer met filosofen Elke Wis. Tot maandag. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Washington is een aantal gebouwen bij het Capitool ontruimd vanwege een man die zegt dat hij een bom in zijn auto heeft. De politie neemt hem zeer serieus en onderhandelt al uren met hem. Er zijn ook sluipschutters naar het gebied gestuurd. Na de bestorming van het Capitool op 6 januari door aanhangers van president Trump waren er hekken bij de gebouwen in Washington geplaatst, maar die zijn inmiddels weer weg. In de formatie wordt gekeken naar de mogelijkheid dat de Tweede Kamerfracties van de PvdA en GroenLinks fuseren. Volgens Haagse bronnen zou dat een uitweg uit de impasse kunnen zijn. De PvdA en GroenLinks willen alleen samen meedoen aan een coalitie, maar de VVD en het CDA willen niet met twee linkse partijen regeren. Als die fuseren, zou de coalitie een partij minder tellen en stabieler worden, is het idee. Tegelijkertijd is er ook skepsis. Zo vragen VVD en CDA zich af of de twee linkse partijen in één fractie wel echt een eenheid zullen vormen. Station Lunetten in Utrecht is enkele uren ontruimd geweest omdat er een verdacht pakketje lag. Na onderzoek bleek het loos alarm te zijn. Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Bosch lag stil in de spits, maar komt rond deze tijd weer op gang. De politie onderzoekt camerabeelden waarop te zien is dat iemand het pakketje neerlegt. Een Nederlandse agente heeft op vakantie in Spanje een voortvluchtige verdachte uit Haarlem herkend en ervoor gezorgd dat hij werd opgepakt. De agenten herkenden hem in een café in Torremolinos, checkte bij haar collega's in Nederland of hij nog werd gezocht en informeerde daarna de Spaanse politie en die pakte hem op. De Haarlemmer wordt verdacht van een steekpartij in juni waarbij iemand zwaar gewond raakte. Dan is weer nog vanavond veel bewolking en soms wat regen of motregen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen eerst nog een bui, later ook wat zon. En het wordt morgen 21 of 22 graden. Zaterdag wordt het ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog een flinke file op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen het Malieveld en knooppunt Prins Klausplein. Na een ongeluk zijn er nog 3 rijstroken dicht. Ze zijn nog bezig met de bergingswerkzaamheden, maar Rijkswaterstaat verwacht wel dat de weg snel wordt vrijgegeven. Er staat nu nog 4 kilometer file en de vertraging is iets meer dan een uur. Misschien weet je al dat je het wil, maar nog niet precies met wie. Het opwekken van energie. In dat geval zouden we je willen zeggen, met ons natuurlijk. Want Sunrock is het best en meest betrouwbaar. Als je het ons vraagt. Maar als je liever iemand anders vraagt, ook goed. Als je het maar doet. Tover je dak om tot zonnepark. Geef groen licht aan Sunrock. Ga naar sunrock.com. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het UtoDAS tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. UtoDAS. Meten en weten op afstand. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met UtoDAS. Kijk op utodas.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. In 1927 begon Pake Roelf van Avek in het Friese Surhuisterveen met bedden op maat. Ruim 90 jaar later maakt Avek nog steeds heerlijk comfortabele bedden en boxsprings. Wil je ook zo'n lekker bed? Kijk op avekbedden.nl. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Ontvang nu een gratis topmatras bij een Avec Boxspring. Ga naar avecbedden.nl. Dat zal je net zien. Heb je net een huis gekocht in een rustige buurt? Bouwt de buurman uit tot aan je erfgrens. En hij maar zeggen dat gewoon kan. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Annette van Tricht en Henk van Steeg. Een hele goede avond, 5:05 op deze donderdagavond. En nu al langs de lijn en omstreken. Een extra lange uitzending daarom. Het heeft alles te maken natuurlijk met onze avond vol met voetbal en mooie verhalen. Het voetbal komt uit de Conference League, de play-offs althans. Twee wedstrijden die om 8:00 zijn begonnen. Feyenoord speelt thuis tegen Elfsborg. En voor ons in de Kuip zit Arman Afsaroglu. De Kuip in vuur en vlam, vrij letterlijk, want ze hadden nog wat vuurwerk liggen. De fans die een jaar niet naar binnen mochten en nu wel. En dat hebben ze even allemaal afgestoken achter het doel van de doelman van Feyenoord. Er was heel veel rook, heel veel vuurwerk, maar nog geen goals. 0-0 na 5 minuten in de Kuip tussen Feyenoord en Elfsborg. En in Brussel speelt Vitesse tegen Anderlecht. Frank Wielaert. Ja, daar zijn ze inmiddels ook 1 minuut of 5 bezig. Met Anderlecht die meteen proberen naar voren toe te voetballen. En ja, zij zijn natuurlijk qua grootte en qua naam de favoriet tegen Vitesse. Maar het is wel de nummer 6 van België tegen de nummer 6 ook van Nederland. Bij het sterrenteam van Manchester United uit 1968 is voor de 6e keer dementie vastgespeld bij een oud-speler. Wat is daar aan de hand? En later vanavond spreken we met de bedenkers van een bijzonder nieuw hulpmiddel voor daklozen, de Shelterbag. We gaan naar Arman Afsaroglu in de Kuip. Hoe is Feyenoord van start gegaan? Nu de rook is opgetrokken. Redelijk goed. 5 minuten gespeeld. 0-0. Feyenoord wil graag de bal hebben. Dat staat Elfsborg ook wel toe. Dat is het spel van deze Zweedse tegenstander. Ze komen uit een plekje vlakbij Göteborg in Zweden. Volgende week daar de return. Nu dus de heenwedstrijd in de laatste voorronde van de Conference League. Feyenoord heeft er al 2 op zitten. Het begon tegen Drita uit Kosovo. De vorige ronde werd afgerekend met Luzern uit Zwitserland. En nu dus deze tegenstander Elfsborg, de nummer 4 in Zweden. Waar ze al een tijdje bezig zijn aan het seizoen, want de zomer doorgevoetbald. Ze hebben 29 punten daar. Met Elfsborg 4 punten achter de koploper. Djurgården is dat. En een ploeg in vorm, want van de laatste 10 wedstrijden wonnen ze er 8. En speelden ze er 2 gelijk. Ongeslagen dus in die reeks. En nu misschien een kans voor Elfsborg als daar een aanval aanstaat is over de rechterkant via Rasmus Alm, Zweedse rechtsbuiten. Feyenoord stopt dat af, maar moet wel die bal helemaal weg zien te krijgen vanuit het eigen 16 meter. Hoe dat lukt na een hele fraaie actie van Malassia via Tongstra gaat het naar de rechterkant naar Pedersen. Bij Feyenoord is Jan Baks terug, was geblesseerd, is miste daardoor de wedstrijd tegen Willem II, maar keert nu weer terug in het elftal aan de rechterkant van de aanval. Dat gaat ten koste van de nieuwe aanwinst Uisnes, die gekomen is, de norm, maar die niet speelgerechtigd is in deze voorrondes van de Conference League. Omdat hij al een voorronde heeft gespeeld met zijn vorige club Molde. En dan moet hij dus wachten tot de groepsfase, dat hij weer in actie mag komen voor zijn nieuwe club. En daardoor hij er niet bij. Maar Jan Baks dus weer in de aanval. En Toornstra daardoor terug een linie van de aanval naar het middenveld. Bal bezit voor Feyenoord aan de rechterkant in de 7e minuut bij 0-0 stand. Via Marcus Pedersen, de andere Noor, aan de rechterkant van de verdediging. Feyenoord natuurlijk uitstekend begonnen aan dit seizoen. Er was één wedstrijd die ertussen zat die even niet zo goed was. Het was die wedstrijd tegen Drita in de Kuip. Waarbij Feyenoord moeizaam won met 3-2. Maar daarna ging het crescendo met de winst tegen Atletico Madrid. Een tweeluik tegen Luzern dat winnend werd afgesloten. En de winst in de Eredivisie tegen Willem II. Nu een schot van Toornstra. Het wordt geblokt, maar er komt een nieuwe kans voor Sinisterra. Die schiet in de korte hoek en daar ligt dan de doelman van Elfsborg, dat is Tim Running, 22-jarige Zweed, die daar een antwoord heeft op de poging van de Colombiaan. 2 goals voor hem al in de Conference League. 2 ook voor Jan Baks. Topscorer is Guus Til, die er al 5 in heeft liggen in deze voorrondes. Maar Sinisterra was er hier dichtbij. Eerste kans van de wedstrijd in de 8e minuut. Voor de ploeg van trainer Arne Slot, die het uitstekend doet in zijn eerste weken in de Kuip. Niet alleen met het spel dat Feyenoord op de mat legt, maar ook met zijn optredens in de media naar buiten toe. Hij doet eigenlijk alles goed. Probeert de verwachtingen te temperen. Probeert geen kritiek te hebben op het spel onder zijn voorganger Dick Advocaat. En daardoor gaat het hier eigenlijk heel goed. En is het voor Feyenoord begrippen buitengewoon rustig in de Kuip. Zo rustig krijg je het hier bijna nooit. Ingooi voor Feyenoord via Malassia in de 8e minuut. Die vindt Kukcu. Die speelt daar op het middenveld samen met Toornstra en met Guus Til. Balbezit ook voor Til. Voor hem Rompten uit verkiezingen in het Nederlands elftal. Hij zit in de voorselectie. Hetzelfde geldt voor Malasia en voor Bijlo. Misschien wel een plek gaat krijgen onder Louis van Gaal als eerste doelman. Hoewel hij nog moet debuteren in het Nederlands elftal. Frank Wielaert heeft nieuws. Ja, want het wordt al 1-0 voor Anderlecht in de omschakeling. Als Anderlecht komt over de linkerkant van het veld. De ploeg van trainer Vincent Kompany. Overgekomen als spelertrainer. Hij kwam van Manchester City en ging voetballen en trainen bij Anderlecht. En uiteindelijk is hij dus nu trainer geworden. Anderlecht komt in de 10e minuut van de wedstrijd op voorsprong. Een counter over de linkerkant van het veld. Vitesse holt massaal achteruit als Rafailov aan de bal komt. Die kan de hele helft van Vitesse bijna oversteken. De bal naar buiten leggen en dan komt de bal bij de tweede paal bij Amuzu terecht. En zijn inzet wordt in eerste instantie nog gekeerd door Bazour. Die ligt dan op de grond. En dan komt de bal uiteindelijk voor de voeten nog een keer van Amuzu. En dan kan Schubert nog keren. Maar als de bal dan voor de voeten komt van Raman, de spits, naast Zirkzee bij Anderlecht, dan is het toch al heel vroeg in de wedstrijd 1-0 voor Anderlecht. En moet Vitesse meteen achter de feiten aan. We zijn 11 minuutjes onderweg. Aardig feitje. Bij Anderlecht 2 Nederlanders in de basis. Wesley Hoed en Joshua Zirkzee. En bij Vitesse 1 hele Nederlander in de basis. Namelijk Richetli Bazou. Gaan we terug naar de Kuip. Arman. 0-0 hier in Rotterdam. Na 10 minuten tussen Feyenoord en Elfsborg. Dat is een ploeg uit Zweden. Nummer 4 daar van de competitie. En Elfsborg heeft het dus geschopt tot deze laatste voorronde van de Conference League. De ploeg uit te schakelen uit Moldavië en Bosnië-Herzegovina. Ja, het is de Conference League. Dan heb je met heel veel verschillende landen te maken. Maar ja, uiteindelijk lonkt gewoon een ploeg een plaats in de poolfase. En ja, als je er een beetje naar kijkt, dan gaat er niet zo heel veel verschil zitten tussen de Europa League en de Conference League. Als het gaat om de inkomsten die je kan verdienen. Natuurlijk, Europa League krijg je al iets meer geld voor. Maar laat ik het zo uitleggen. Het verschil tussen de Champions League en de Europa League is vele malen groter dan het verschil tussen de Europa League en de Conference League. En het is ook belangrijk voor het Nederlands voetbal. Want ja, een overwinning in die Conference League levert exact hetzelfde aantal punten op als bijvoorbeeld in de Europa League of zelfs in de Champions League. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk Nederlandse ploegen zich gaan plaatsen voor die Conference League. Nu Guus Til die daar Sinisterra weg stuurt bij het 16 meter gebied van Elfsborg. Er moet even inhouden. Kiest dan Linssen uit. Hij weer in de spit. Linssen aan. Misverstand daar tussen Linssen en Jaan Baks. Dat is zonde, want daar zat echt wel wat meer in voor Feyenoord in deze openingsfase. Heeft Feyenoord veel de bal, moet het waakzaam zijn op de omschakeling van Elfsborg zoals nu. Maar dat wordt prima opgelost door Senesi. En dus blijft het 0-0 na een kleine 11 minuten in een zeer sfeervolle Kuip hier in Rotterdam. Ja, en na 10 minuten kijkt Vitesse al aan tegen een achterstand in Brussel. Zit er veel publiek eigenlijk, Frank Wielaert? Ja, je hebt hier 2 ringen. Ik kan de eerste ring goed zien. Daar zit behoorlijk veel publiek. En ik denk dat ze in Brussel, de fans van Anderlecht, die zullen ook wel weer smachten naar Europees voetbal. De laatste keer dat ze zich daarvoor plaatsten, dat was voor de Europa League. Was in het seizoen 2018-2019 mochten ze daaraan meedoen. En voor Vitesse is het trouwens nog iets langer geleden. Dus, maar van Anderlecht wordt het natuurlijk verwacht. De topclub van weleer, moet je eigenlijk tegenwoordig zeggen. Want ze zaten aan de rand van de afgrond, dat is een jaar of 5 geleden. En nu worden ze langzaamaan weer opgebouwd. Daar komen ze weer over de rechterkant van het veld. Steeds via die Amuzu die heel gevaarlijk is. En weer zo'n schot van die doelpuntenmaker Benito Raman. Spits van beroep. En hij moet opnieuw tegengehouden worden. Dat gebeurt niet. Ja, dat gebeurt pas bij Schubert op het moment dat hij kan schieten. Hij staat voorzichtig onder druk. Bazour. Maar één klein kappenwerkje naar de rechterkant. En hij is vrij genoeg om te schieten. En daar zit Schubert dan nog met een handje tussen. In ieder geval Anderlecht goed gestart. Wat opvalt aan Anderlecht, behalve dat ze in een traditionele paars spelen, is dat er geen shirtsponsor op de shirts staat. Die hebben ze wel. Maar dan alleen voor de Belgische competitie. Voor de Conference League zoeken ze nog een sponsor. Nou, dat hoort dus niet echt heel erg bij de status die wij Anderlecht toedichten. Als het gaat om hoe groot die club is geweest in het verleden. Tegenwoordig hebben ze al lang niet meer veruit het grootste budget van België, wat ze wel jarenlang hebben gehad. Maar voorlopig zijn ze wel de betere ploeg ten opzichte van Vitesse. Waar Manhoef niet meedoet, want die heeft vocht in zijn knie. En dus kan hij niet spelen. Gelukkig voor Vitesse is Eli Daza net op tijd weer fit genoeg om wel aan deze wedstrijd te kunnen beginnen. Want ook hij was geblesseerd. Afgelopen weekend viel hij nog in. Heeft hij wel goed minuten gemaakt en dat ook goed doorstaan. Dus dan kan hij hier zeker een uur spelen. Want anders dan begin je niet. En nu probeert Vitesse Anderlecht in de achterste lijn onder druk te krijgen. Om zo diep op de helft van Anderlecht aan het voetballen te kunnen komen. Maar dan moet je niet de rechtsback helemaal vrij laten zoals nu gebeurt. En vervolgens, als die helemaal vrij is, de rest allemaal laten opbouwen tot diep op je eigen helft. Sirkzee even combineren met het middenveld. En dan het strafschopgebied in. Sirkzee de huurling van Bayern München. En als de voorzet dan komt, dan zit Schubert er goed tussen. Bij zijn spelervattingen, daar ben ik ook niet kapot van. Ik zag ze afgelopen weekend tegen PEC. Daar hoefde Vitesse niet heel goed te zijn om uiteindelijk PEC te verslaan. Oef, opbouw van achteruit van Bazour. Het ziet er ook niet heel geweldig uit. Zo tegen het hoofd van Rafailov aan. En die staat rand strafschopgebied bij Vitesse. Dus daar komen ze weer. Met Omuzu wordt hij tegengehouden. Half tegengehouden. Daar is die doelpuntenmaker weer. Raman. En uiteindelijk verliest hij dan de bal. Oeh, Vitesse ziet er verdedigend in het eerste kwartier helemaal niet goed uit. Ja, we hoorden het eerder vanavond al een paar keer langskomen. Bronnen zeggen tegen de NOS dat er wordt gesproken over een fusie tussen de fracties van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Het zou een manier zijn om de moeizaam verlopende formatiebesprekingen vlot te trekken. En aan de lijn hebben we oud-partijvoorzitter van de PvdA, Hans Spekman. Goedenavond, meneer Spekman. Goedenavond. Ja, wat vindt u eigenlijk van het idee, een fusie van de twee fracties? Ik vind het onvoorstelbaar slecht. Onvoorstelbaar slecht. En ik zou het ook echt heel erg vinden als dat gebeurt. Om twee hele belangrijke redenen. Ja. De eerste is, dat moet geleerd worden van die lessen van de toeslagenaffaire. Dus alles in een Haagse mal willen drukken, dat is niet goed. En dat gebeurt wel, zeg maar, vanuit het idee van het moet één fractie worden. Ja. Want je moet juist ook nog eens zelfstandige gewoon fractieleden houden, zoals de Pieter Omtzigt van deze wereld, die zelfstandig, misschien wel tegen de fractiediscipline in, tegen de wens van het kabinet in dingen willen zien. Ja, want dat is de kern, juist in de sociaaldemocratie. Ja, voor de duidelijkheid, VVD en D66, volgens de bronnen die wij hebben, zeggen dat het werken met één linkse fractie een nieuw kabinet stabieler zou maken. Hè? Ja, en dat is precies het punt. Want kijk, één iemand, zoals één Pieter Omtzigt of één Renske Leijten, dat maakt dan iets instabiel. En instabiel is het woord waar ze in Den Haag op koersen. En de les van de toeslagenaffaire is, je moet niet koersen op stabiliteit. Dat is niet wat je doet. En je moet koersen op idealen en op menselijke maat. En de idealen van de sociaaldemocratie zijn altijd geweest dat zolang de machtigen zijn en onmachtigen, en rijke en armen vraagt het ingrijpen van het collectief. En daar zijn we anders in dan GroenLinks. We zijn niet één partij. Nee. En dat is de tweede reden. De leden worden echt in het gezicht geslagen en gepasseerd links en rechts. Alles om het in de Haagse mal te drukken van de controlfriekelige politiek die volgens mij de langste tijd gehad moet hebben. Maar goed, de VVD zegt we willen geen vijf partijen kabinet. U spreekt over stabiliteit. Een extra partij maakt een coalitie onnodig onstabiel. Ja, maar ik ben deel gemaakt van een stabiel kabinet. En met Mark Rutte en Diederik Samson. Ik heb ook lessen geleerd. We hebben dingen fout gedaan en het wordt tijd dat de politiek daarvan leert. En een van de dingen die je ervan leert is stabiliteit als hoogste Haagse norm. Dat is echt een Haagse norm. Is een foute norm. Maar GroenLinks en uw partij zeggen allebei, we doen het samen of we doen het niet. Ja, dan moeten ze dat ook loslaten. Nee, zeker niet. Zeker niet. Want je mag prima eisen stellen dat je mee wil doen. Omdat je weet dat je in het krachtenveld gewoon anders ondersneeuwt. Dus dat is een prima opvatting die je kan hebben. Maar ze hoeven niet met ons. Wij hoeven niet in het kabinet. Nee, maar als uiteindelijk, zij, zeg maar, als kunnen we in het kabinet. Maar we hoeven niet. Als wij gaan blind voor de macht, dan weet ik wie er de dupe zijn in dit land. Wederom de onmachtigen. Dus ik vind dat echt heel slecht dat er voor de macht wordt gesproken om twee partijen die toch ook echt nog verschillende opvattingen hebben, om die te fuseren. Want als je de gemiddelde GroenLinks'er vraagt en je moet kiezen tussen sociale woningbouw of verduurzamen van de woningen, en die weet ik, iedereen probeert de keuze te vermijden, maar dan kiezen ze uiteindelijk voor het verduurzamen. En de gemiddelde PvdA kiest voor meer sociale woningbouw. Dat is precies het verschil. Er zitten verschillen tussen die partijen. Die kan je niet zomaar wegwuiven door het in een Haagse mal te drukken. Maar goed, ze willen geen vijf partijen kabinet. Dat is wat de VVD zegt. Dan doen ze het niet. Dan gaan ze met de ChristenUnie. Ja. Maar het gaat erom hoe je natuurlijk aan tafel zit met elkaar. De een moet de adjudant van de ander worden, hoorde ik vanmorgen zeggen. Dat is ook een oplossing. Nee, ik vind het allemaal Haagse malgedoe. En dat ze er überhaupt serieus over meepraten, vind ik al zwak. Ja. Want je moet niet constant meebewegen met dit soort rare praat. Dat moet voorbij zijn. Ja. Dan kunnen ze dus daar is het juist al misgegaan. Waarom? Ik snap ook niet dat in de media er steeds meer druk wordt uitgeoefend van iemand moet bewegen op deze punten. We moeten af van die mal die in Den Haag altijd belangrijk wordt. Misschien moet u nou ook naar het grote plaatje kijken. Het land moet gewoon een keer geregeerd worden. Hoe lang gaat het nog duren? Dus er moet uit de impasse komen. Het is nog kleiner dan de partij was. Toen ik moest vertrekken, omdat we 9 zetels hadden. We hebben nog minder stemmen. Dus waarom moeten wij als eerste staan? Waarom? Niemand kan mij dat duidelijk maken. Dat hoeft niet. Wij zijn een politieke partij die er is om onze idealen te bewerkstelligen. En niet om een voetveeg te zijn van wie dan ook. Omdat het zo uitkomt in het grote, zogenaamde, je moet je verantwoordelijkheid nemen verhaal. Denkt u, uitvoeren van idealen. Denkt u dat de kiezers van de PvdA het zouden begrijpen? Deze tussentijdse fusie van de fracties? Weet ik niet. Want er zijn natuurlijk steeds minder kiezers overgebleven van de Partij van de Arbeid. Ik zou het niet begrijpen. Ja, u bent marginaal. Daarom gaan de leden voelen zich enorm geschoffeerd. Ja, maar met de PvdA is natuurlijk in de loop der jaren gemarginaliseerd. Vandaar die fusie. En ja, dan kunnen ze meeregeren. We zijn helemaal niet gemarginaliseerd. Want we zijn volgens mij zo'n beetje de grootste ledenpartij in dit land. Maar uw partij wil niet zonder GroenLinks. Maar uw partij wil niet zonder GroenLinks. Nee, dat snap ik ook heel goed. Want we hebben nu dat snapt 9 u wel. Ja. Zeker. En daar ben ik ook sterk voor. Wat is dan de uitweg? Sorry? Wat is dan de uitweg als er een regering moet komen? De uitweg is dat ze gewoon op de inhoud met ons regeren en zich niet fixeren of het met 4 of 5 partijen gaat. Zou toch gaan? Dat was toch de opdracht die de informateur had gekregen en die de heer Rutte en mevrouw Kaag hadden gekregen. Kijk naar de inhoud, maak een inhoudelijk stuk en ga dan samen. Kijk met wie daarbij past. Nou, dat kunnen er 4 zijn, nog één vraag. Er 5 zijn, er kunnen er van mij 88 zijn. Nog één vraag, staatsrechtelijk, kan het zomaar? Staatsrechtelijk kan tegenwoordig alles. Snap je? Staatsrecht is een niet uitgeschreven recht. Alleen onze leden zullen het niet zomaar, zonder slag of stoot, accepteren. Maar je kan dat in de Haagse regels, kan je dat allemaal regelen. Daar kan alles geregeld worden. Kom er maar zoveel regelen voor de mensen in de toeslagenaffaire, denk ik wel eens. Ja, daar was uw partij ook deed het aan. Asje. Sorry, daar loop ik niet voor weg. Alleen ik trek meer lessen daarvan dan jij nu. Nou, ik hoop. Zijn die mensen nou allemaal al een keer betaald? Of, Sorry, aan wie vraag je dat? Aan u? Nee, ik vraag het dan aan jou. Want jij probeert zeg maar die Haagse mal weer veruit te vinden, toch? En ik probeer juist te nou, zeggen waarom je kijkt gewoon naar de werkelijkheid in de samenleving. Wat ervan terechtkomt. Ja, en wat is die van mensen die in de verdrukking zitten. Dat die mensen in de verdrukking zaten en waarschijnlijk nog steeds zitten. Ja, dat is precies het probleem. En dus als je meegaat met die Haagse werkelijkheid, dan los je dat nooit op. Je moet de menselijke maat weer centraal zetten. Okay. En die mensen helpen in plaats van alleen maar bezig zijn met je moet fuseren, want we willen per se dat het maar met 4 partijen is en niet met 5. Wat is dat nou voor net verhaal? Ik wil 17 volksvertegenwoordigers hebben. Ik wil er 150 hebben. Ik ben ook trots als ik zie dat volksvertegenwoordigers op wie ik niet heb gestemd en op wie ik ook nooit zou stemmen van de Boerenburgerpartij of van Sylvana Simons, dat die ook goede scherpe volksvertegenwoordigers zijn. Goed, we gaan dat afronden. Is wat nodig is. Maar het land heeft ook een regering nodig. En ergens zeker. Moet en er uit vast en zeker. Inpassen gekomen worden. Dank minister Spekman van de PvdA. Dank voor uw reactie. Gaan we naar het voetbal Feyenoord tegen Elfsborg. Arman. Ja, ik ga proberen wat vrolijkheid in deze uitzending te krijgen naar het gezellige gesprek. Jongen, ik zit hier ook te luisteren van, nou, gezellig. Het staat hier 0-0. We zijn lekker aan het voetballen. 21 minuten van links naar rechts bij Feyenoord tegen Elfsborg. En aan de rechterkant heeft Feyenoord de bal. Weinig echt grote kansen nog. Gezien een kopbal van Lins. Goede kopbal uit een voorzet vanaf de linkerkant. Lins is een uitstekende kopper en kwam heel hoog boven alle partijen uit. En kopte de bal over het doel van de doelman Tim Running van Elfsborg. Nu de bal bij Bijlo. Die schiet hem naar Pedersen aan de rechterkant van het veld. Dan wordt hij klaargelegd voor Toornstra. Goede bal van Toornstra. Direct door op Pedersen. Op snelheid. En die kan lopen, die Noor. Die kan heel hard lopen. Daar gaat Pedersen. Nu de bal voor. En afronden, Guus Stil. Nee, Sinisterra dan. Sinisterra, ja, nee, het zei net zeg. Wat een kans voor Feyenoord in de 23e minuut. Goede aanval. Het begint al bij die paas van Toornstra op Pedersen. En dan komt hij net niet goed uit voor Guus Stil, die eigenlijk moet scoren. Dan krijgt Sinisterra nog een kans. Maar die schiet hem dus aan de verkeerde kant van het net. Hier had Feyenoord op voorsprong moeten komen na deze vlijmscherpe counter over de rechterkant. Die paas van Pedersen, die is gewoon goed. Zeker als er iemand van Elfsborg, de aanvoerder notabene, helemaal mis zit. Maar Til schrikt van die enorme mispeer van die man daar bij Elfsborg. Die rechtsback Johan Larsson. En daarom is hij niet bedacht op de bal die zijn kant op komt. Sinisterra moet daar wel eigenlijk gewoon scoren. Nou, laat Feyenoord dit dan gebruiken om wat beter in de wedstrijd te komen. Want Elfsborg is een gevaarlijke klant, dat is te zien. Die kunnen echt wel iets, zeker vanuit de omschakeling. Ze laten dus de bal aan de tegenstander. En als ze dan zelf een keer eruit kunnen komen, dan zijn ze ook vaak wel gevaarlijk. Daar zal Feyenoord op bedacht moeten zijn. 24e minuut en 0-0. Dat is de stand in de Kuip bij Feyenoord Elfsborg. Ruim 30.000 aanwezigen zijn hier. Er was wat kritiek vorige week dat er heel veel vakken waren afgesloten in de Kuip. En dat alle andere supporters die wel welkom waren bij elkaar werden geplaatst. Het is deze week wel ietsje anders. Ze zijn iets verspreider neergezet over het stadion. Nog steeds wel een aantal vakken helemaal dicht. Maar het is niet zoals vorige week toen iedereen echt op een kluitje zat. Balbezit voor Feyenoord. Opnieuw Feyenoord heeft heel veel de bal aan de linkerkant. Nu is het Malacia die goed speelt in de eerste helft. Malacia legt hem klaar voor Sinisterra. Die heeft dan wat moeite om deze aanvallen vervolg te geven. Via Kukcu lukt het toch. Toornstra. En dan aan de rechterkant weer die Pedersen. Een uitstekende aankoop geweest voor Feyenoord. Die Marcus Pedersen, die Noorse rechtsback. Als Pedersen de bal heeft gespeeld op Sinisterra. Het schot komt dan van Malacia. Dat is een goede bal. En er moet dan eigenlijk alleen maar iemand tegenaan lopen. Maar dat lukt nu niet. Linssen die lukt, kan die bal niet zomaar op doel krijgen. En Gustil lukt dat ook niet. Toch is Feyenoord wel de betere ploeg in deze eerste helft. Daar komt alweer een voorzet. Sinisterra nu wel. Ja! Sinisterra. Minuut. Na een aantal kansen op rij is het nu dan wel raak. En Sinisterra, die net dus de bal in het zijnet plaatste, schiet hem nu hard tegen de touw en viert dat met een schitterend Colombiaans dansje. Zoals Feyenoord afgelopen weekend ook al liet zien over de nodige heupbewegingen te beschikken na de goals tegen Willem II. Nu is het raak tegen Elfsborg in de Kuip en is het feest hier in Rotterdam-Zuid. En wat is het toch fijn dat al die mensen er weer mogen zijn. En dat die spelers het feest mogen vieren met de supporters. De voorzet is fenomenaal van Jens Toornstra. Echt geweldig ingedraaid. Zo padklaar op het hoofd van Sinisterra. Die de bal naar de grond kopt. En zo de bal achter Running in het doel van Elfsborg legt. Feyenoord staat voor met 1-0 tegen Elfsborg. Ja, en Vitesse staat achter. Frank Wielaert, kunnen zij een vuist maken? Nee, vuist niet. Wel een kansje gekregen. Maar Anderlecht is echt in het eerste half uurtje dat we onderweg zijn. 26 minuten gevoetbald. Duidelijk de betere ploeg. Staat nog altijd met 1-0 voor. Wel een kans gekregen. Vitesse via Darfalou. Goede paas vanaf de linkerkant van Witek. En precies op het hoofd van Darfalou. Die kopt de bal wel aardig in. En dan heeft Van Kronbrugge, de doelman van Anderlecht, daar verrassend veel moeite mee om die bal nog uit zijn doel te ranselen. Terwijl ja, als hij een pas opzij doet, dan kan hij hem eigenlijk gewoon pakken. Maar hij doet die pas niet opzij. Dan maakt hij zichzelf heel erg moeilijk. Waar het totaal niet nodig was. Want zo goed was die kopbal van Darfalou niet. En Vitesse, ja, dat kijkt elkaar aan verdedigend. In plaats van dat het degene die de bal heeft probeert te verdedigen. En goed om zich heen kijkt wie er verder allemaal nog vrij staan. Want dat zijn er nogal wat bij Anderlecht. Daar komen ze weer in de 27e minuut. Via Rafailov over de linkerkant van het veld. Rafailov groot geworden als voetballer in België bij Club Brugge. Oh, nu struikelt hij over de bal. Dat komt even goed uit. Want hij was alweer doorgelopen. En Bazour was alweer achteruit met hem aan het meelopen. Samen met Bero. Maar als niemand naar hem toe gaat, dan kan hij een van zijn befaamde paasjes geven. Nu lukt hem dat niet, omdat hij struikelt over de bal. Maar Anderlecht heeft de bal ook al meteen weer terug. En de paas de diepte in richting Raman. Die komt niet goed aan, maar kan Vitesse overnemen. Maar heeft heel kort balbezit. Vitesse heeft het heel erg moeilijk in Brussel. Vooral met zichzelf en met elkaar. Want de afstemming is niet goed onderling bij de Arnhemmers. En dus heeft Anderlecht weinig moeite tot nu toe. En heel makkelijk op de helft van Vitesse. En eigenlijk pas één doelpunt gemaakt. 1-0 voor Anderlecht. Gaan we naar wielrennen. Magnus Cort Nielsen die heeft de 6e etappe van de Vuelta gewonnen. De Noor die bleef als enige vluchter over en bleef op de laatste klim Primoz Roglic net voor. Bert-Jan Lindeman die zat ook in de vlucht en was lange tijd de enige die Nielsen kon volgen. Maar hij kraakte in de slotkilometer. Bert-Jan nu aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe is het met de benen? Want het was best een pittig slotklimmetje. Ja, de benen zijn op zich wel goed. Het was wel echt een zware dag. Het was de eerste uur was echt volle bak koers om in de ontsnapping te komen. Gelukkig lukte het. En dan hadden we ook nog de hele dag windkracht 3-4 van voren op de kop om naar het finale rondje toe. Het was een pittige dag, alleen het was net niet goed genoeg. Of de jongen was net iets te goed. Ja. En hoe vaak, want je hebt eerder gewonnen in de Vuelta. Is die dag van 6 jaar geleden aan jou voorbij geflitst dat je dacht, ja, misschien vandaag wel, misschien gaat het lukken? Ja, of voorbij geflitst. Kijk, het is een hele mooie herinnering. Maar weet je, ik ben vooral bezig om die etappe, om die dag alles, zeg maar vandaag alles precies goed te doen. Ja. weet je, niet koelen met ijs, water op je te doen. En daar ben je vooral mee bezig. Gewoon proberen zo goed mogelijk naar die finale toe te komen. En ja, was dichtbij, maar toch zo ver weg. Ja, maar dan moet je toch nog even iets uitleggen. Want we hebben nog even nagekeken hoeveelste je dan uiteindelijk werd. Dan denk je nou misschien wel top 10 eindigen, misschien top 15. Weet jij zelf eigenlijk hoeveelste je bent geworden? Nou, toen ik eraf gereden werd, toen keek ik achterom. Toen zag ik al dat die groep van Roglic heel dichtbij kwam. Ja. Toen was het klaar. Toen was, de spanningsboog was gebroken en ja, er was... Dat was klaar. Ja. Ja, het enigste wat echt telt voor mij is... ik wil het liefst die koers winnen. Ja, kijk, podium is ook heel mooi. Maar ja, je doet het toch om die wedstrijd te winnen. Ja, zeg, daar train je elke dag voor. Maar jouw medevluchter, Magnus Cort Nielsen, die heeft het wel gehaald. Hè? Liet er ook iets hem nou winnen? Heb je de finish gezien? Ja, ik heb het teruggezien op tv. Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Nee? Dat